nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Platformy nie będzie na spotkaniu u marszałka Senatu, poinformował Grzegorz Schetyna. Za chwilę relacja naszego reportera z Sejmu. Szybkich działań po dewastacji pomnika pod Lwowem domaga się od władz Ukrainy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Znany był z umiejętności osiągania kompromisów. Dziś pożegnanie byłego wicepremiera Longina Komołowskiego. Lider Platformy Obywatelskiej nie pojawi się za godzinę na spotkaniu u marszałka Senatu, poinformował o tym Grzegorz Schetyna. Wcześniej odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Partii. W Sejmie jest Karol Darmoros. Powiedz, jak lider PO uzasadnił tę decyzję. Grzegorz Schetyna podkreślił, że to marszałek Sejmu, a nie marszałek Senatu, którego za godzinę mają spotkać się liderzy partyjni, powinien rozwiązać kryzys parlamentarny. Platforma Obywatelska nie pojawi się na spotkaniu o godzinie 14 organizowanym przez marszałka Karczewskiego. Lider PO zaproponował również spotkanie innym szefom ugrupowań opozycyjnych. Jak mówił, takie spotkanie mogłoby się odbyć wieczorem. Podkreślił, że strategia opozycji powinna być ustalana wspólnie przez liderów tych partii. Grzegorz Schetyna zaapelował też, by inni liderzy opozycji nie uczestniczyli w spotkaniu u marszałka Senatu. Przekonywał, że budżet został przyjęty nielegalnie, a marszałek Sejmu musi wznowić 33. posiedzenie, a nie rozpoczynać kolejne. Według lidera PO posłowie jego partii będą tam, gdzie, jak mówił, odbędzie się posiedzenie Sejmu. Z Sejmu Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Natychmiastowych działań po dewastacji pomnika ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej na Ukrainie domaga się polskie MSZ. Chodzi o ustalenie sprawców i ich ukaranie. Notę w tej sprawie wystosowała ambasada w Kijowie, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Joanna Wajda. W nocie podkreślono, że tego rodzaju ataki i incydenty muszą być wyjaśniane i karane i stanowią one zagrożenie dla stosunków polsko-ukraińskich. Ukraińskie władze potraktowały incydent bardzo poważnie, dodaje rzeczniczka resortu. Konsulat we Lwowie pozostaje w kontakcie z władzami obwodu lwowskiego, które poinformowały nas o natychmiastowym powołaniu specjalnej grupy operacyjnej. Na miejscu profanacji rozpoczęły się także prace dochodzeniowe i władze obwodowe poinformowały przedstawicieli konsulatu, że uznają ten incydent za wymierzony zarówno w Polaków, jak i w Ukraińców. Zbrodnia w Hucie Pieniackiej została popełniona przez oddziały UPA i SS Galicjen. Zginęło wtedy około 1000 Polaków. Dziś pożegnanie Longina Komołowskiego, wicepremiera i ministra pracy w rządzie Jerzego Buzka. Jak mówią jego współpracownicy, wicepremier był znany z umiejętności osiągania kompromisów. W ostatnich latach starał się zjednoczyć Polonię, wspomina Marek Różycki ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Był człowiekiem Solidarności i rzeczywiście tak ten świat widział. To był człowiek wielkiego ducha, Boży człowiek, dobry człowiek, bardzo ciepły, empatyczny i w zasadzie w tym świecie polonijnym również w ten sposób był odbierany, że on potrafił się zatrzymać nad każdym człowiekiem, nad każdym problemem. On ludzi jednał, nie dzielił. Znajomi wicepremiera wspominają, że lubił filmy i Boba Dylana. Andrzej Janeczko, prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii Nasz Dom, wspomina spotkanie z tamtejszą młodzieżą polonijną. Nasza młodzież nadal jeszcze była w górach, w fajnym schronisku turystycznym. Była szybka decyzja pana premiera. To hotel odpuszczamy, dzisiaj śpię z wami w górach. Do godziny 5 rano przeżyliśmy wspaniałą, gitarową imprezę polonijną. Nie skończyło się tylko na śpiewaniu i graniu pana premiera z naszą młodzieżą. Pojawiła się łezka wokół pana premiera podczas jego opowiadań, jak to było kiedyś w Polsce. Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się koncertem w Świątyni Opatrzności Bożej. Za godzinę rozpocznie się msza. Wspomnienie o Longinie Komołowskim dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Brytyjski funt znów słabnie, choć już nie tak bardzo jak wczoraj. Dzisiejsze spadki względem innych walut wynoszą kilka dziesiątych procent. Wczoraj funt stracił w stosunku do euro i dolara ponad 1%, miał najniższą w odniesieniu do dolara wartość od 3 miesięcy. Dziś kolejne spadki o prawie 0,7% w stosunku do euro i prawie 0,4% w odniesieniu do dolara. Wcześniej brytyjska premier Theresa May sugerowała, że jej kraj czeka tak zwany twardy Brexit i zdaniem części analityków może to oznaczać wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnego europejskiego rynku. Teoretycznie może to skutkować wyższymi cłami, a nawet jeśli nie, to jak sugerują niektórzy, można spodziewać się długotrwałej niepewności, która ma duży wpływ na wahania kursów walut. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

i nagle dziś przyszedł miś i na werandzie siadł. Słodki jak ptyś, miękki miś, kolację ze mną zjadł. Tak właśnie dziś taki miś w fotelu bujał się. Przyszedł na chwilę, by przytulić mnie. I nagle dziś przyszedł miś i na werandzie siadł. Słodki jak ptyś, miękki miś, kolację ze mną jadł. Tak właśnie dziś taki miś w fotelu bujał się. Przyszedł na chwilę, by przytulić mnie. Sobie taki miś zostać tu nie tylko dziś. W łóżku moim mógłby spać i w kibelku rankiem. Lecz mi się takie krążą po mapie. Może także je spotkacie. Bo do mnie dziś przyszedł miś i na werandzie siadł. Słodki jak ptyś, miękki miś, kolację ze mną zjadł. Tak właśnie dziś taki miś w fotelu bujał się. Przyszedł na chwilę, by przytulić mnie. Bo do mnie dziś przyszedł miś i na werandzie siadł. Słodki jak ptyś, miękki miś, kolację ze mną zjadł. Tak właśnie dziś taki miś w fotelu bujał się. Przyszedł na chwilę, by przytulić mnie. Miś to jest piosenka z płyty Rustykalny Cyrk Dominiki Barabas, płyty wydanej przez Polskie Radio. I dlaczego ja taką piosenkę wybrałem na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania? Po pierwsze dlatego, że ładna, że miła. Po drugie dlatego, że życzę Państwu, żeby się pojawił taki miś albo niedźwiedzica, bo to zależy kto co woli. Taki miś albo niedźwiedzica, które usiądą na werandzie, słodki jak ptyś, miękki miś. Ale przede wszystkim wybrałem tę piosenkę dlatego, że tutaj się pojawia pewien wątek, który troszeczkę chciałbym rozwinąć. Mianowicie, jednak mógłby czasem ktoś zasmarkany wytrzeć nos. To jest taka pora właśnie takich kłopotów z nosem, katarowych problemów, i takie wątki też się pojawiły w twórczości kabaretowej, muzycznej. Za chwilę ten wątek pojawi się w piosence kabaretu Potem. I o dziwo, to jest również historia, która rozpoczęła się latem. Maniedola się zaczęła w samym środku lata. No a w związku z tym, że sezon katarowy trwa, no to taki katar w ujęciu kabaretowym postanowiłem Państwu na początek tego spotkania Akademii Rozrywki przedstawić. Zaraz potem zmieniamy temat. Krzysztof Szubzda będzie Państwa uczył języka polskiego. Maniedola się zaczęła w zimnym końcu lata. Na przeciągu jadłem loda i złapałem katar. Moja mama mi zrobiła napar z różnych ziółek. Jak po ziołach tych kichnąłem, książki zwiało z półek. Wzdycham groźnie, nos mi rośnie, kicham coraz głośniej. Mama mija, lato mija, ale katar coś nie. Batko Święta, diewy trzy bab, gadar to ogrobny żywioł. Zaraziłem już rodzinę, kota, psa i ryby. Kicha mama, kicha tata, wylatują szyby. Od kichania lecą szyby, stąd przeciąg co chwilę. Od przeciągów katar rośnie, perpetuum mobile. Wredny żywioł atakuje, męczy niesłychanie. Nie dość, że zdrowie rujnuje, niszczy nam mieszkanie. Batko Święta, obój losie, bab go już po dziurki w dosie. Mamma mia, mamma mia, już znajomych nie mam prawie. Mamma mia, mamma mia, nie mam kumpli ni dziewczyny. Mamma mia, mamma mia, tylko mam te oczy łzawe. Mamma mia, mamma mia, tylko nos mam bardziej siny. babku steczkę za sparkato po wszystkie cztery rogi. Kto mnie kocha, kto mnie lubi, kto mnie pocałuje. A fu! Język polski od A do Z. Lekcja 30. Z. Z uważa się zwykle za ostatnią literę polskiego alfabetu. Tymczasem Z jest zaledwie 30. Jeszcze lepsze osiągnięcia ma Z w innych alfabetach. W ukraińskim Z jest 10, w bułgarskim 8, a w greckim Z to 6 litera, czyli jedna z pierwszych. Niestety nie ma alfabetu, który zaczyna się od Z, ale jest alfabet, który kończy się na A. Dokładnie na A z kółkiem. Tak wygląda ostatnia litera duńsko-norweskiego abecadła. A właściwie abedadła, bo Duńczycy nie mają w alfabecie C. Nie mają też W, co implikuje poważny problem, jak zapisać po duńsku WC. Nawet napis closet jest niemożliwy, bo Duńczycy nie mają w alfabecie Z. U nas wszystko jest możliwe i Z występuje pojedynczo, a nawet parami. Oto nieznany bliżej wiersz krzepiący, pełen Zetów i ZZ-ów. Dla większej krzepiącości przytaczamy go przy dźwiękach zozulki. Zujcie serce zaziębłe z grozy, z rozłoszczenia zzieleniali. Z zaździajanych waszych zgryzot niech się bezzłość rozzuchwali. Zety występują też parami w nazwach związków zawodowych. Gdyby związki zawodowe zawiązały wspólny związek zawodowy, mielibyśmy pierwszy skrót ZZZ, czyli Związek Związków Zawodowych. A tak ZZZ to odgłos spania, zbliżającego się komara zzz, rozpinania zamka zzz, i ostrzenia miecza zzz, zzz, zzz, zzz. Oto nieznany wiersz japoński, któremu tło stworzą powyższe odgłosy. Noriaki w porannej ciszy drzemie na swoim tatami, gdy nagle komar tygrysi uderza w kotary pergamin. Lecz ojciec już klingę naostrza i tnie komarowi w aortę. Po czym całuje twarz chłopca i kończy swą akwafortę. Poza tym literą Z oznaczamy zetabajt, czyli bilion gigabajtów, oraz używamy do wyrażania miłości. Tak chciałabym, tak umiałabym powiewną być, niby dym. Królewną być, złote kwiatki rwać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych drdymały śnić. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie, mnie nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady. To zbyt opłakany stan. Chcę swój żyk jak dama mieć, jak dama mieć, jak dama mieć i jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości mdleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty. Nie, mnie nie zrozumie pan. Nie mój styl z musztardówki pić i z panem na wiarę żyć. Wolałabym na stokrotkach spać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała tamą być, ach tamą być, ach tamą być i na wyspach panem

A ty się głupio dziwisz, Zin, że idę wypić z byle kim. Jakbym miał z tobą siedzieć, Zin, zwariowałbym. Ta gimnastyczka fakt do rzeczy. Niezła, choć swoje lata ma. Kelnerka w jednym barze mlecznym. Też fikła tak któregoś dnia. A twoje przyjaciółki, Zin, plotkują tylko, kto i z kim. Od tych ich idiotycznych min skręca mnie, Zin. Głupoty gadasz. A Irina? Ta referentka z PZU. To do niej raz na imieninach. Oczka świeciły ci jak psu. Niedługo urlop, wiesz co, waj. Pojedźmy zwiedzić Jerewań. Co mówisz, Wań? Cham jesteś, Wań. Smutno mi, Wań. Babo! Czego? Tam ja tobie. Czego, braturo Kałmocka? Ja zaraz mogę być na cały świat, nawet na naszą gminę. Najważniejszy chłopak. Ciemnoto klasowa szacunku nie okazuje. A nie będę z tą gadał, i tak nie pojmiesz. Łańcuch mnie dawaj! A wszelki duch, a tobie na co łańcuchy? Nie będę się zużywał na dyskusję z zacofańcem. Dawaj łańcuchy i koniec. Jakie łańcuchy? Jakie śmakie? Od krowów też. No. Od jakich krowów? Czy to zadra archangielska? Od takich krowów, co muczą. Muuu. I mleko dawaj. Ja już wiem, jak krowa wygląda. Tak. Nie musisz mnie pijaku mówić. Pijak. Ale dokładnie o co tobie chodzi? Że mnie z tobą do tej pory ślak nie trafił, to dziwne, ale... Wytrzymam, bo interes społeczny najważniejszy. Rozchodzi się o to, rozumiesz? Że tu niedaleko jakieś antychrysty zamiarowują wybudować te, no, o, jaki tam, antostrabę czy jakoś tak. A co? Co to za czoło? No, wiecie, ciemnota nawet o tym nie słyszała. To moja babo takie coś na ziemi kładą, czarne, i po tym jeżdżą taksówki, ciężarówki, antabusy i inne. Coś ty durny, co? Przecież takie coś nazywa się autostrada. No ta, ja mówił, antostrada. Autostrada, to się tak nazywa od auto i strada, czyli po włosku sosza. A mnie co, że po włosku? Dawaj łańcuchy, koniec. Autostradę będziesz z łańcuchów budował? Nie, to gdzie budował, protestował będę. Mnie mówiły, że są takie porządne ludzie, co się łańcuchami przykuwają do drzew, do budynków, nawet do wychodków i protestują. A po co? Jak? Jak? No właśnie, żeby tej autostrady nie było. Autostrady? No, ja mówię. A im co ta autostrada przeszkadza? Jak to co, ciemnoto? Też ona jest nieonkologiczna, znaczy szkodliwa i dlatego my się musimy przykuwać do tych drzew, budynków. Nie, i nawet wychodków. A wychodki nieszkodliwe? Nieszkodliwe, bo nasze, autostrady nie nasze. Zresztą co ja będę gadał? Dawaj łańcuchy, makutro prążkowana, bo zabiję, albo co gorszego ciebie zrobię. Nie dam. Nie dasz? Znaczy mam zabić, czy jak? Możesz zabić. Nie dam, bo nie mam. Jak nie masz? Nie mam, bo ty ich razem z krowami przepił, nie? A żeby to ślak trafił. To czym ja się przykuję? A idź, to może ciebie gwoździami do wychodka przybiją. A to co za czort? Gospodarzu! Czego? Którędy do Warszawy? Soso miećcie, soso! Nie można tam się ekolodzy przykuli, bo protestują i teraz droga będzie przez wasze podwórko. Przez moje podwórko? Przez moje podwórko? Jak przez moje podwórko? Babo, dawaj łorczyk! Ja tobie, sierwo, przez podwórko pokażę. Czekaj ty! Ja tobie dam przez podwórko! Stary, leć na tę drogę, gdzie się te drugie przykuły! Ja ich zaraz odkuję, ślak by ich trafił, żeby oni przez moje podwórko chady sosę antostrabę robiły, jak... Akademia Rozrywki. Za 11,5 minuty godzina 14 w Akademii Rozrywki zakończyła się powtórka z rozrywki i pojawił się gość. Pani gość, Joanna Lewandowska, dzień dobry. Dzień dobry, o jak dobrze. Dzień dobry. Joasia jakiś czas temu pojawiła się tutaj u nas ze swoją nową płytą. Joanna Lewandowska, Mężczyźni Mojego Życia, Marek G. z Krakowa. A dzisiaj przyniosła państwu teledysk. I to jest dosyć ekstrawagancki pomysł, żeby do radia teledysk przynosić. Tak. To tylko z tobą tak można. Pierwsza światowa radiowa premiera teledysku w radio. Tak, no z tym, że to nie będzie tak, że państwo w tym czasie, kiedy będzie na naszej antenie ta piosenka się pojawiała, to nagle się w państwa radioodbiornikach pojawi coś specjalnego, tylko liczymy na państwa wyobraźnię. Wyobraźnia, tak. I niech sobie państwo wyobrażają, co tam może się w tym teledysku dziać, ale to nie jest też tak, że na tym się ten żart kończy, bo jak na naszej antenie wybrzmi ta piosenka, to w wirtualnym świecie ona się pojawi właśnie w tej wizyjnej wersji. Tak, na YouTubie, na moim Facebooku, Joanna Lewandowska. Jestem bardzo ciekawa właśnie tego, co państwo sobie będą wyobrażali. I to, co naprawdę później zobaczycie. I to nie jest tylko jednostronny wysiłek, że państwo słuchacie i się wysilacie, bo ja również się wysilam, bo jak ja przychodzę, Artur, że do ciebie, to ja się bardzo wysilam i staram się być niedowcipna. I to jest... A to nie staraj się, to bądź dowcipna. Proszę bardzo. To tutaj jest akceptowalne to w tej audycji. No ale zanim jeszcze my odpalimy na antenie ten teledysk, najpierw ten, który państwo sobie wyobrażą tylko, a potem szukając go w sieci zobaczą państwo, jak to autorzy tej wizyjnej strony sobie wyobrazili, to jeszcze o tej płycie pomówmy, przypomnijmy państwu, że to są piosenki Marka Grechuty. Tak? To ten Marek G. z tego Krakowa. Wybrane przeze mnie takie najbardziej pasujące do kobiecej psychiki. Może nie są to hity, chociaż bywają takie. A teledysk zrobiliśmy do piosenki Miłość. I to jest ostatnia piosenka na płycie. Ja zdaje się przy tej twojej poprzedniej wizycie pytałem cię o to, ale ja szybko pewne rzeczy zapominam, to przypomnijmy. Ty się spotkałaś z Markiem Grechutą kiedyś, tak, na scenie? Ja przy scenie się spotkałam. Na studenckim festiwalu piosenki, wtedy, kiedy miałam szczęście dostać te swoje ukochane nagrody. Wychodziłam do piosenki Konie. I w tym czasie, kiedy przygotowywałam się do swojego wyjścia w Teatrze Słowackiego, to Marek Grechuta stał i słuchał młodych. Chociaż wiesz, że w tym czasie zazwyczaj gwiazdy robią zupełnie co innego w garderobach u góry. Zazwyczaj nie słuchają młodych. Tak? Nie słuchają młodych, cieszą się ze spotkań, opowiadają sobie, co tam u nich. On mnie urzekł bardzo właśnie tym, że stał, był już w takim stanie dosyć, myślę sobie, mocno chorym i nas słuchał, więc tak czułam jego oddech na plecach. To było moje spotkanie. On nie wiedział, kim ja jestem, ja wiedziałam, kim on jest. Proszę państwa, no to uwaga, za chwilę uruchamiamy tę piosenkę na naszej antenie, a zaraz potem mogą państwo wpisać tytuł Miłość, Joanna Lewandowska i zobaczyć, jak to wygląda w tej wersji wizyjnej. Trema jest jakaś? Wiesz, co jest. Właśnie to jest przedziwne, bo ja przed śpiewaniem raczej nie. Emocje takie, a teraz coś takiego dziwnego się tworzy. No to pierwszy raz. To pierwszy raz premiera, pierwszy raz coś takiego czuję. No to 3, 2, 1, start. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję tobie. Wszystko do jej stóp, wszystkie.